तांडव साखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण के प्रथम खंडिका के भाष्य के ऊपर विचार चल रहा है। 14 पर्याय में बताएंगे कि अधिभूत जगत, अजैव जगत और अध्यात्म जगत तीनों के तीनों उस परमात्मा में कल्पित है, आत्मा में कल्पित है, ये बताना है। एक ही आत्मा ही है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए यही एकात्म भाव सिद्ध करना इस ब्राह्मण में यही है। पूर्व दो अध्याय में जो कुछ भी कहा गया उसको यहां माने उसके निगमन स्थान में ब्राह्मण है, आत्मा से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं, आत्मा में कल्पित है। स्वप्न दृष्टांत है, स्वप्न दृष्टा अकेला होता है। स्वप्न दृष्टा माने शरीर नहीं, वो जो साक्षी है, क्यों स्वप्न में यह शरीर होता नहीं है, दूसरे शरीर में होता है, कल्पना हो जाती है, तो शरीर भी कल्पित है स्वप्न के शरीर। क्यों जागृत का शरीर कहीं पड़ा हुआ है, स्वप्न का शरीर कहीं दूसरे स्थान पर पाता है वो उस काल में। उत्तरकाशी में सुसुप्त व्यक्ति होगा, अपने को मुंबई आदि में दिखाई मैंने दर्शन करता है, मैं वहां हूं ऐसा समझता है, मैंने वो शरीर नहीं है, वो काल्पनिक शरीर है, ये तो तख्त में पड़ा हुआ है शरीर। तो स्वप्न दृष्टा है जो साक्षी है, तो वहां पर वहां भी दृष्टा दृश्य दो भाव होकर काम करते, उपकार उपकार भाव होता है, शरीर होता है, गृहादि बनाता है और गृहादि के द्वारा उपकृत हो जाता है, गृहादि का उपकार करता है, वो परस्पर उपकार उपकार भाव है, दिखाई पड़ता है, किंतु वो साक्षी में कल्पित है दोनों, जो गृह बनाने वाला और जो बना हुआ गृह दोनों कल्पित है, स्वप्न दृष्टांत है। तो ये देख करके यहां जागृत में भी इस जगत में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है कि हमारे शरीर को भी सत्य बुद्धि हो रही है, पंचभूतों में भी सत्य बुद्धि हो रही है और पंचभूतों के जो अधिदेव देवता है उसको भी सत्य बुद्धि हो रही है, अध्यात्म में जो देवता है, चक्षुरादि में जो जो देवता है, अधिष्ठादि देवता, वहां सत्य बुद्धि हो रही है, ये सब उसे एक आत्मा में कल्पित है। अधिभूत, अधिदैव, अध्यात्म, तीन प्रकार के जगत, यहाँ अध्यात्म में चक्षुरादि है, यहाँ तेजोमय अमृतमय पुरुषा, यहाँ ये है, एक एक पर्याय सब में आत्म सभी भूतों का आएगा, तो एक ही आत्मा में कल्पित है। एकात्म भाव पूर्ण करने के लिए ब्राह्मण है, मधु ब्राह्मण है। तो इयम पृथ्वी सर्वेशां भूतानां मधु कहा, ये सभी प्राणियों के द्वारा माने प्रारब्ध कर्म के द्वारा पृथ्वी बनी हुई है, मधु माने कार्य है, मधु का अर्थ कार्य, जैसे मधु जो होता है मधुमक्षिका का कार्य होता है, अनेक मधुमक्षिका मिल करके उसको तैयार करते हैं, मधु बनाते हैं, उनका कार्य है, इसी प्रकार ये पृथ्वी कार्य है। माने प्राणियों ने पूर्व में कर्म किया था जिसके फलस्वरूप पृथ्वी हुई है, कर्मों का फल भोग लिया, और पृथ्वी भी प्राणी पृथ्वी अंश देती है, पृथ्वी अपना अंश देती है प्राणियों में, प्राणियों को, नहीं तो शरीर नहीं बनेगा, इस तरह से वो भी कारण है, ये कार्य है, इसमें जो पृथ्वी अंश आया है वो पृथ्वी का है, नहीं तो शरीर नहीं बनता, शरीर बनने में पंचभूतों का काम हो रहा है, या पांचों भूतों की चर्चा करेंगे, जल का भी उपकार है, पृथ्वी का भी उपकार है, वायु का, तेज का, आकाश का, सबका उपकार है, और आदि इत्यादि कई चीजों का उपकार है, एकाएक शरीर होने वाला नहीं है, तो पृथ्वी भी कारण हो जाती है। और ये पृथ्वी में जो अध्यात्म अधिदैव पुरुष है, सूक्ष्म शरीर, और इसमें जो अध्यात्म में है तो जो पुरुष है, तो वह माने क्या है, वो एक ही आत्मा ही है सब, ये चारों के चारों कल्पना है। सा माने जो द्वितीय अध्याय में कहा था, इदम सर्वम यदन आत्मा, ये तो वही है, अयम सायेव, ऐसा अनुय करना, अयम वसा में अयम सायेव, ये जो चार कोटि में बताया गया है ये तो वही है, कौन है, यद अयम आत्मा, यद आत्मा, ये आत्मा है, ये तद अमृतम, ये तद ब्रह्मा, इदम ब्रह्मा, इदम सर्वम, यही अमृत है, माने अमृतत्व का साधन यही जानना, ये चारों आत्मा है करके जानना, ये अमृतत्व का साधन यही है, और ये तद ब्रह्म, व्यापक ब्रह्म यही है, और इदम सर्व, ये सब कुछ यही है, यही है आत्म तत्व ही है सब कुछ। आत्म तत्व से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे घटादि बनने के पूर्व काल में एक वृत्तिका होती है, अनेक प्रकार के हमें बर्तन बना दिया, पात्र बनाए, वो अब पात्र क्या है, वृत्तिका ही है। ये सब ये पात्र, ये इमानी सर्वाणी पात्राणी वृत्तिका, ऐसा ही है। ये जितने पात्र होते हैं तो यही है वृत्तिका। इसी प्रकार ये चार को तीन कोटि में जो विभक्त जगत है, मन अधिभूत अधिदैव अध्यात्म, ये सब पर्याय यही बताना है। भाष्य चल रहा था, यस्मात एकस्मात कारणात एतद् जातम्, ये चारों के चारों, ये जगत जो है ना, एतद् जगत, ये जगत चार पर जो चार भाग में कहा था, इयम पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु सर्वेषां भूतानां मधु, और अस्यै पृथ्वी सर्वाणि भूतानि मधु यस्य अस्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृत पुरुष यस्य अध्यात्मम तेजोमय अमृतमय पुरुष, माने अयवे वसा यदयम आत्मा इदम सर्व इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्व, यही तो मंत्र था ना, यही है। यस्मात एकस्मात कारणात एतद् जातम्, एक ही कारण से उत्पन्न हुए हैं ये चारों के चार, एक ही कारण है, उस परब्रह्म में ही कल्पित है ये चारों का कारण है। क्यों चारों के चारों कार्य कोटि में हो रहे हैं, तो कार्य होगा तो कोई कारण होगा ना, पृथ्वी कार्य हो गई किसके, प्राणी होगी, और प्राणी किसके कार्य, पृथ्वी के, अपना अंश दे करके प्राणी को उपकार कर रहे पृथ्वी, यदि पृथ्वी अंश न हो तो ये शरीर कैसे बनेगा, नहीं बन सकता, उपकार कर रही है। तो सब कार्य होगा तो कोई कारण होगा, तो एक ही कारण वाले है ये दोनों कार्य हो गए, सब कार्य हो रहे हैं तो एक कारण वाला है, इसका जो कारण है उसमें जाके बैठना है। यस्मात एकस्मात कारणात एतद् जातम्, जिस हेतु से कि एक ही कारण से तो ये पैदा हुआ है, तदेव तदेव एकम परमार्थ तो ब्रह्म, वही एक परम वास्तविक ब्रह्म, वही एक ही है ब्रह्म। इतरत कार्यम, ब्रह्म से इतरत जितने भी हैं, अन्य जितने हैं सब कार्य है सब, क्यों वाचारम अंधकारो नाम है मात्रम इति, ये सब मधुपर्यायाम सर्वेशा अर्थ संक्षेपतः, यही लगाना है सब में, कार्य जो होता है नहीं जाता है, शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं मिलता, जिसको घट बोलते हैं घट नहीं मिलेगा, वृत्तिका मिलती है, ऐसी स्थिति है। तो इतर वाचारण वही एक परमार्थ ब्रह्म, एक ही कारण वही है, सब कल्पना का कारण वही है, अधिष्ठान वही है। इतरत माने ब्रह्म से अन्य जितने भी हैं जो भास रहे हैं अभी, माने चार प्रकार से भास रहे हैं, किसने प्राण माने सभी भूत और पृथ्वी आदि जगत, और माने अधिदैव और अध्यात्म रूप भास रहे हैं सब कार्यम, ये कार्यम वाचारोहण विकारो नाम रे मात्रम, ये कार्य जो होता है वाणी के आलम्बन मात्र होता है, कार्य शब्द का प्रयोग होता है किंतु कार्य नहीं मिलता, नाम रे मात्र, नाम मात्र ही हो कार्य, जो वस्तु नाम मात्र होता है, जिसको हम पट बोलते हैं, अगर धागा अलग कर देंगे पट कहाँ रहेगा, पट के दृष्टि में धागा सत्य होता है, धागा की दृष्टि में अंशु सत्य होगा, तंतु, तंतु की दृष्टि अंशु, अंशु की दृष्टि में फिर कपास आदि कर्पास आदि, ऐसे चलता रहेगा स्थिति। तो यही यदि ऐसा मधु पर्यायाम, ये जो मधु का पर्याय, मधु का चौदह पर्याय आएंगे, कितने आएंगे, चतुर्दश पर्याय में मधु का कथन करेंगे हम, चार पर्याय में सर्वेशा अर्थ संक्षेपतः, सभी पर्यायों का संक्षेप से अर्थ यही है, एक ही कारण में ये सब कल्पित है, ये कहना है संक्षेपतः। आगे कहते हैं अयमे वसा, अब अर्थ कहते हैं मंत्र में ना, अयमे वसा मान योयम प्रतिज्ञातः, जो प्रतिज्ञा की थी पहले कहा, द्वितीय अध्याय के तो चतुर्थ ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में प्रतिज्ञा की थी, क्या इदम सर्वम यदयम आत्मा, ऐसा कहा था याज्ञवल्क्य जी ने मैत्री के प्रति कहा था, इदम सर्वम यदयम आत्मा करके जो प्रतिज्ञा की थी, ये तो यही है सब, सब वही है, ये सब वही है जो प्रतिज्ञा की थी, किस रूप से इदम सर्वम यदयम आत्मा जो प्रतिज्ञा की थी वही है ये सब, उसी में कल्पित है सब, ये इदम सर्वम चार की टिप्पणी बता दिया है, नंबर दे दिया, दो चार छह में कहा था मैत्रेय ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में कहा था, ये इदम सर्वम एदम आत्मा, ये मंत्र का भाव प्रतीक है वहां कहा था। अब इदम अमृतम आगे बोलते हैं, इदम अमृतम ये अमृत है, क्या है अमृत कहते हैं, मैत्रेयी अमृतत्व साधनम उक्तम आत्मविज्ञानम, मैत्रेयी है आगे अ है आयादेश होकर के लोप रखा है, मैत्रेय के लिए अमृतत्व के साधन जो बताया था आत्मज्ञान, इदम अमृतम पद से ये लेना, इस कंडिका में जो इदम अमृतम आया उसके लिए क्या लेना, मैत्रेय जी, मैत्रेय के लिए या केवल करें जो अमरत्व होने के साधन बताया था, क्या साधन था, आत्मज्ञान था। इदम अमृतम माने यत मैत्रेय अमृतत्व साधन, यत अमृतत्व साधन मैत्रेय के लिए जो कहा था अमृतत्व के साधन, साधनम उक्तम याज्ञवल्क्य ने, उक्तम याज्ञवल्क्य ने कहा था, आत्मविज्ञान, आत्मविज्ञान है यही अमृत है, अमृतत्व के साधन होने से उसको अमृत कह दिया आत्मविज्ञान को, इदम तद अमृतम वही है आत्मविज्ञान ही अमृत है, ये कहा। पांचवी टिप्पणी कहते हैं चतुर्थ्यंतम इदम मैत्रेय्या, कहीं षष्ठी पंचमी नहीं करना, क्योंकि मैत्रेय शब्द का जैसे गौरी का गौरिया हो जाता है ऐसा अर्थ है, चतुर्थंत है कौन मैत्रेय्या जो दिख रहा है ना आयादश होकर के लोप रखा हुआ, टिप्पणीकार कहते हैं कहीं षष्ठी पंचमी अर्थ न करते, कहीं मैत्रेय्यी ऐसा अर्थ करना, चतुर्थंत है पद संधि हो रखी है, ये कहा। इदम ब्रह्म यही ब्रह्म है कहते हैं, क्या ब्रह्म क्या है कहते हैं, यद ब्रह्मते ब्रवाणी, जिस ब्रह्म के विषय में दृप्त बाला की अजात शत्रु के पास आकर के द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में ब्रह्मते ब्रवाणी ऐसा कहा था, जिस ब्रह्म प्रकृत था, और पंद्रहवें कंडिका में जाकर के अजात शत्रु ने कहा बेवतु एव ज्ञपेश्यामि, तुम्हें अवश्य में ज्ञान कराऊंगा, तो जिस ब्रह्म की चर्चा आई थी इदम ब्रह्म वही यही ब्रह्म है, ये चारों का जो अधिष्ठान है यही ब्रह्म है, ब्रह्मते ब्रवाणी ये प्रथम कंडिका है अजात, इसका अजात शत्रु ब्राह्मण का, और ज्ञपयिष्यामि है बेवत्वा ज्ञपयिष्यामि, अवश्य मैं विज्ञापयिष्यामि तुम्हें अवश्य एवं ज्ञपयिष्यामि एवं, ये अजात शत्रु का वाक्य था, जब इसे इति अध्यायादो प्रकृतम माने ये द्वितीय अध्याय के आदि में शुरू में जो प्रकृत था जो ब्रह्म वही ब्रह्म है, इदम ब्रह्म यहां जो कह रहे हैं अभी इदम ब्रह्म बोल रहे हैं ना यहां उस ऐसा, ये द्वितीय अध्याय के शुरू में जो प्रकृत था ब्रह्म वही ब्रह्म को इदम ब्रह्म लेना, ये कहा। यद विषयाच विद्या ब्रह्म विद्या इति उच्यते, जिसको विषय करने वाली विद्या को ब्रह्म विद्या कहा जाता है, ये कहां कहा ये बात कहते हैं, एक नंबर टिप्पणी में कहा 149 और 140 प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो पुरुष विद ब्राह्मण है ना, वहां पर नवम कंडिका में कहा था यद ब्रह्म विद्याया सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते किम तत् ब्रह्म वेद, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा मनुष्य हम सर्वरूप हो जाएंगे ऐसा मानते हैं मनुष्य, वो ब्रह्म ने क्या जाना, ये नवम कंडिका में आया 149 पुरुष विद ब्राह्मण में प्रथम अध्याय, और दसम कंडिका में आया ब्रह्म वही इदमग्रे आसीत तद आत्मान में अवैध अहम ब्रह्मास्मि, अपने को जानने से ही सर्वभाव को प्राप्त हुआ, दूसरे को जानने से नहीं हुआ, पूर्व में प्रश्न रूप में नवम कंडिका यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते किम तद ब्रह्म वेद ऐसा, और दसम कंडिका जो है पुरुष वेद ब्राह्मण के वो उत्तर रूप में है ब्रह्म वही इदमग्रे आसीत तद आत्मान में अवैध अहम ब्रह्मास्मि तस्मात तद सर्वम अवलब, सर्वता को प्राप्त कर गया आत्मज्ञान से, ये कह रहे हैं यद विषया विद्या, जिसको विषय करने वाली विद्या है, विद्या माने ज्ञान, जिसको विषय करने वाली विद्या माने ज्ञान है वही ब्रह्म विद्या, या इदम ब्रह्म में जो इदम पद से क्या लेना है कहते हैं ये द्वितीय अध्याय के शुरू में जो आरंभ में आया था ब्रह्मते ब्रह्माणी से कहा हुआ ब्रह्म, और पंद्रहवें कंडिका में कहा था द्वितीय अध्याय में देवत्वा ज्ञपयिष्यामि अजात शत्रु ने ऐसा कहा था पंद्रह कंडिका में वही ब्रह्म है, और प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में यानी पुरुष वेद ब्राह्मण में नवम कंडिका में प्रश्न उठा था कि यद माने ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यन्तो इति मनुष्य मन्यन्ते किम तद ब्रह्म वेद। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हम सब सर्व रूप प्राप्त होंगे ऐसा मनुष्य मानते हैं। वो ब्रह्म ने क्या जाना था? जैसे प्राणी मानते हैं कि ब्रह्म विद्या के द्वारा हम भी सर्वरूप हो जाएंगे मानते हैं, वो ब्रह्म ने क्या जाना? तो दशम कंडिका में उत्तर दिया वहां पुरुष विद ब्राह्मण ने, ब्रह्म भई इदमग्रे आशीत माने तद आत्मान अभेद अहम ब्रह्मास्मि। वही ब्रह्म को यहां इदम ब्रह्म शब्द से इस कांडिका में वो इदम ब्रह्म शब्द से उसको लेना ये कहा जा रहा है। ये विषयाच विद्या ब्रह्म विद्या उच्यते है ना। तो एक नंबर टिप्पणी बता दिया, एक चार नौ और दस माने पुरुष विद्या ब्राह्मण है प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण, तो उसमें नवम कांडिका और दशम कांडिका ये जिसका निर्णय लिया गया था जिस ब्रह्म को वही है ब्रह्म, या इदम ब्रह्म से वही ब्रह्म को लेना ये कहा। और इदम सर्वम यही सब कुछ है यही ब्रह्म, यस्मात् ब्रह्मणो विज्ञानात् सर्वम भवति, जिस ब्रह्म के ज्ञान से सर्वरूपता की प्राप्त हो जाती है यही है ब्रह्म। क्यों? ब्रह्म ने अपने को जानकर ही सर्वरूपता प्राप्त किया है। प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्रह्म ने कहा ब्रह्म वही दिमग्रे आसित तद आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मिति तस्मात् तत्सर्वम अभवत्। इदम सर्वम यस्मात् ब्रह्मणो, जिस ब्रह्म से पंचमी विज्ञान षष्ठी जिस यस्मात् ब्रह्मणो विज्ञान ब्रह्म के ज्ञान से जिस हेतु से ब्रह्म के जो ज्ञान है उससे सर्वम भवती सर्वरूप हो जाता है व्यक्ति। दो की टिप्पणी में कहते हैं आदिदैव अध्यात्मयो स्थूल द्वयम सूक्ष्म द्वयम चेति चतुष्टयम सर्व विशेष विशेष अभाव उपलक्षितम आत्मात्रमी द्रष्टव्यम इति प्रसंगारो अत्र अनुसध्येय। कहते हैं आदिदैव और अध्यात्म दो करके यहां जो कहा गया जो थूल द्वयम सूक्ष्म द्वयम चाह यहां थूल जो बताया क्या कहा इयम पृथ्वी सर्वेशा भूतान मधु ये थूल बताया और ऐसे ही पृथ्वी सर्वान ये थूल को बताया और अध्यात्म क्या बताया यश्च अश्याम पृथिव्याम तेजोमय अमृत पुरुष यश्च अध्यात्मम तेजोमय अमृत पुरुष ये जो अधिदैव और अध्यात्म को बताया यही है सूक्ष्म को बताया दो के द्वारा यही कहते हैं आदिदैव अध्यात्म यो आदिदैव और अध्यात्म दोनों का थूल द्वयम सूक्ष्म द्वयम चाह थूल भाग भी दो सूक्ष्म भाग भी दो चतुष्टय में चार जो बताया था तो सर्व विशेष अभाव उपलक्षता आत्मात्म ये चारों के चारों क्या सारे के सारे विशेष जो चार भाग में बताए चार विशेष हैं इसके अभाव से उपलक्षित आत्ममात्रा ही है। क्या है ये चारों नहीं है आत्मा है ये चारों नहीं आत्मा ही है ये सिद्ध हुआ है आत्ममात्रम उपलक्षितम आत्ममात्र द्रष्टव्य भी जानना चाहिए थी उपसंहारो अत्र अनुसध्य या उपसंहार इस प्रकार से अनुसंधान करना चाहिए तथा जो भारती के भारती में सुरेश्वराचार्य जी ने इस बात को कहा पृथ्वी पार्थिवशम शरीरम साधिदतम जानिया सर्वमात्मे नेति नेत्युपलक्षणम इति ऐसा कहा पृथिव्यम और पार्थिवम अंशम ये पृथ्वी है और जो पार्थिव अंश शरीर में है पार्थिवम अंशम शरीरम पार्थिव अंश शरीर है पृथ्वी और पार्थिव अंश जो शरीर है जो अधिदैव के सहित अधिदैव अध्यात्म के सहित जो होगा जानिया सर्वम आत्मा इति सर्वम आत्मा इति जानिया ये सब आत्मा ही है आत्मा से अतिरिक्त कुछ नहीं ऐसा जाने क्यों नेति ले नेति इति उपलक्षणम आत्मा के विषय में यही बोला जाए ना इति ना इति ये नहीं ये नहीं पृथ्वी आत्मा है नहीं शरीर आत्मा है नहीं जो अधिदैव आत्मा है नहीं और अधि अध्यात्म आत्मा है नहीं नेति नेति के द्वारा उपलक्षित होने वाला आत्मा ये होता है चारों के अभाव से उपलक्षित होता है क्या होता है चारों आत्माएं चारों का अभाव से उपलक्षित है क्योंकि इसी इतर व्यावृत्ति के द्वारा ही परिचय देना है उसका तो आत्मा का परिचय जो मुख्य आत्मा है उसका परिचय इतर व्यावृत्ति से किया जाता है मन वाणी वाणी का विषय है ही नहीं वहां जब वाणी का विषय बनाते हैं सविशेष ब्रह्म को बनाया जाता है वाणी का जो विषय बनाया जाता है शब्द का विषय बनाया जाता है सविशेष को निर्विशेष में वाणी का विषय है नहीं ये तो बात जो निपृतन पाप मनसा सह ऐसा आ जाए एक ठीक है ठीक है सर। एवं संगतिम ब्राह्मण से उक्त्वा तदक्षराणि व्याकरोति कहा। इस प्रकार पूर्व ब्राह्मण माने चतुर्थ ब्राह्मण, आगे ये आगामी जो पंचम ब्राह्मण है माने मैत्रेयी ब्राह्मण और मधु ब्राह्मण दोनों का, इस प्रकार संगति का कथन हो गया। पूर्व भूमिका बनाई, संगति बताई, संबंध कथन कर तद अक्षराणि व्याकरोति, उसे शब्दावली का व्याख्या करते हैं। मधु ब्राह्मण के जो शब्दावली उसे व्याख्या कहा, इयम इत्यादि कहा, भाष्य में कहा इयम पृथ्वी सर्वेशा प्रसिद्धा, इदम शब्द से प्रसिद्ध पृथ्वी को लिया जा रहा है। किसको? इदम शब्द प्रसिद्ध का वाचक होता है, प्रसिद्ध प्रसिद्धा सर्वेशा भूताना मधु, मान शरीर सभी प्राणियों के मधु है कार्य है, मान सर्वेशा भूताना मधु, मान सर्वेशा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंताना भूतान, जितने भी प्राणी है ब्रह्मा से लेकर के छोटे छोटे जंतु तक, जो हमारी दृष्टि के विषय नहीं ऐसे भी जंतु हैं, तंब उसी का नाम होता है। तो ब्रह्मा से लेकर सबसे बड़ा देवता ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ प्रजापति आदि बोलते हैं, विराट आदि बोलते हैं, वहां से लेकर छोटे से छोटे तक के कार्य है पृथ्वी, सबके प्रारब्ध के कारण बना है। इन्होंने सबने मिलकर कर्म किया, वो समष्टि कर्म का फलस्वरूप है, तो सबका यहां उपभोग करना है बैठ करके, तो पृथ्वी सबका कार्य है। कहा प्राणी नाम मधु कार्य, मधु इव मधु, मधु तो नहीं है, मधु जैसा है, मधु कार्य होता है, तो ये भी उसी प्रकार मधु जैसा है, कार्य है। मधु माने कार्य, किसका कार्य? मधुकरों का कार्य है। इस प्रकार ये भी इन प्राणियों का कार्य है, इसलिए मधु शब्द का प्रयोग किया। ठीक कहा, ठीक हम कहते हैं यदुक्तम मधु इव इति, मधु इति तद विवर्त, मधु इव मधु जो कहा भाष्यकार ने, मधु इव मधु लिख दिया, क्या लिखा? तो उसके व्याख्या करते हैं, क्या बोलते, यथा कहा, यथा एको मधु अपपो अनेक मधु करे निर्वर्तित, जैसे एक मधु का छत्ता है, अपुपान छत्ता होता है, शहद का जो छत्ता होगा वह अनेक मधुकरों द्वारा निर्मित होता है, वो एक मधुमक्खी से नहीं बनता, वो अनेक है मधुमक्खियां उनके द्वारा बनता है, निर्वर्त संवादित है। एवं इसी प्रकार इयम पृथ्वी सर्वैर्भूत निर्वर्तिता संपादिता, ये पृथ्वी भी सभी भूतों के द्वारा संपादित है, पृथ्वी को बनाने के लिए सबका सहयोग है, सभी का कर्मों का सहयोग है, जो पृथ्वी बनी जिसका फलस्वरूप, ये कहा। तथा सर्वाणी भूतानि पृथ्वी बने पृथ्व्या अस्या मधु कार्य कहा। इस प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी कार्य है भूतों का, प्राणियों का, इसी प्रकार पृथ्वी का भी प्राणी कार्य है। कैसे कार्य है? पृथ्वी अपना अंश दे रही प्रत्येक भूतों के लिए, क्या दे रहे प्राणियों के लिए, अपने अंश दे रहे, पृथ्वी अंश दे रही, तभी तो वो शरीर में बैठ करके अपना कर्म का फल भोग रहे हैं। यदि पृथ्वी अंश पृथ्वी से हट जाए तो काम नहीं कर पाएंगे, वो भी उनका, उसका भी कार्य है, पृथ्वी का भी कार्य है, परस्पर कार्य हो गए। तो कारण कौन थे? तो एक ही कारण है इनका, ये कहना है, जिसमें कल्पित है। क्यों? कार्य जो होता है वाचारोहण विकार दोनों कार्य बन गए, प्राणी भी कार्य हो गए, पृथ्वी आदि भूत भी सब कार्य हो जाना है, तो उसका एक ही कारण है, एक कारण में कल्पित है। तो कार्य होगा तो कोई ना कोई कारण होगा ना, तो कार्य तो खंडित हो जाता है, वाचारोहण विकारो नावधे मात्र इत्यादि हो जाता है, ये कहना है। यहां ऐक्य में ले जाना, इस ये जो मधु ब्राह्मण का तात्पर्य है, ऐक्य आत्मा में बैठाना, जो दोनों अध्यायों का निष्कर्ष लेना है, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में जो कुछ कहा उसका निष्कर्ष यहां निकालना है, ठीक कहा। ठीक हमें कहते हैं न केवलम उत्तम मधुद्वय किंतु मध्वंतरम चाहते, ये द्वई मधु नहीं है, माने ये पृथ्वी प्राणियों का मधु है और प्राणी सब पृथ्वी के मधु है, इतना ही नहीं, दो मधु और भी हैं, अन्य मधु भी है। कौन है? यस्याम पृथ्व्याम तेजोमय अमृत पुरुष, यस्याध्यात्म तेजमय अमृत पुरुष इत्यादि, जो और दो मधु बचे हैं, अधिदेव पुरुष और अध्यात्म पुरुष आए, वो भी मधु है, कार्य है वो भी, ठीक कहा। किंच कहा यश्च अस्याम पुरुषो, अस्याम माने अयम पुरुष, ये पृथ्वी में जो पुरुष है अयम पुरुष, अस्याम पृथिव्याम जो पृथ्वी में पुरुष है, कौन? तेजमय चिन्मात्र प्रकाशमयो, प्रकाशमय पुरुष है, अमृतमयो अमर धर्मा पुरुष, माने शीघ्र नाश नहीं होता इसलिए अमर धर्म बोल दिया, और स्थूल शरीर जैसा जल्दी नाश नहीं होता सूक्ष्म शरीर का, इसलिए ऐसा कहा है, तो नाशवान है वो भी। और यश्च अयम अध्यात्म शारीर, जो शरीर में होने वाले को शारीर कहा जाता है, शरीर शब्द से तत्र भव से अण लगाए तो शारीर बनेगा, शरीर भव पूर्ववत पहले जैसे तेजो में जैसे पृथ्वी के अध्याय में बताया था तेजोमय आदि, यहां भी ऐसे तेजोमय अमृत पुरुष है अध्यात्म में भी। अच्छा, सब तो लिंगाभिमानी इत्यादि बोलते हैं, जो यहाँ है लिंगाभिमानी है, देवता है यहाँ, क्या है देवता है, लिंगाभिमानी देवता है, तत्त पृथ्वी आदि में अभिमान करने वाला देवता है, ये बताना चाहते हैं। ठीक है, पुरुष शब्द से क्षेत्र के विषय तो आ रही थी, या पुरुष शब्द का अर्थ है जीव नहीं लेना, तत्त इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताएं हैं यहाँ, तत्त माने भूतों के उपकार करने वाले देवता हैं, ये सब घ्राण में अश्विन कुमार न हो तो सूंघने की शक्ति नहीं कर पाएगी, चक्षु में आदित्य यदि उपकार न करे चक्षु देख नहीं सकती, वाणी में अग्नि यदि प्रकाश न कर दे बोल नहीं सकती, ये लेना है लिंगाभिमानी देवता, अधिष्ठात्री देवताओं को लेना, वो क्षेत्रज्ञ नहीं, ये कह रहे अध्यात्म में यहां क्षेत्रज्ञ नहीं लेना पर्याय, ये कहा। पुरुष शब्द से क्षेत्र के विषय तो बा रही थी, क्षेत्र ज्ञान क्यों कहा, सच लिंगाभिमानी भाष्यकार बोलते क्या बोलते हैं, हाँ क्षेत्र ज्ञान नहीं है, तत्त इंद्रियों के उपकारक तत्त देवता है, लिंग शरीर है इंद्रिय आदि मन के उपकारक बुद्धि के उपकारक जो जो है देवता आएंगे प्रत्येक पर्याय में आएंगे, उसको लेना देता है। ठीक है, हम कहते हैं तस्य पृथ्वीवत मधुत्वम, वो अधिदैव और अध्यात्म जो पुरुष है ना दो बताया, माने अधिदैव में तो पृथ्वी में अभिमान कर जो अंतकरण को लिया है, और यहां पर उस अंतकरण में माने लिंग शरीर में अभिमान करने वाले को लिया अध्यात्म, ये कहते हैं तस्य पृथ्वीवत मधुत्वम, वो भी पृथ्वी जैसे पृथ्वी मधु है इसी प्रकार ये भी मधु है, ये दोनों भी सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म अभिमानी देवता भी ये भी मधुकारी ही है। सत सर्वेशा भूतानाम उपकारक मधु, वो सभी भूतों का उपकारक होने, क्यों इंद्रिया न हो इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता न हो तो ये भूत कोई काम, भूत माने प्राणी, ये कोई काम नहीं कर सकते, आंख नहीं है चक्षु इंद्रिय नहीं है आदित्य का उपकार भी नहीं होता तो क्या वो काम कर पाएगा, इसलिए सभी भूतों का मधु हो जाता है, सभी भूतों के हमारे प्रयास से बने हुए हैं तो, और सभी भूतों के द्वारा ये बने हैं, सभी भूतों उपकार करने से भूत भी कार्य हो जाते हैं इनके स्थिति में। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं सर्वेशां तो भूतानां तम प्रति मधु तम दर्शयति, सभी भूत भी उनके प्रति मधु हैं, माने भूतों ने बनाया है इनको इंद्रिय और इंद्रिय अधिष्ठात्र देवताओं को, और ये फिर भूतों को उपकार कर रहे हैं, मधु है परस्पर मधु, ये भी कहा सर्वाणी जो भूतानी अश्य मधु, कहा सभी भूत इसके मधु हैं, किसके इस पुरुष के, दो पुरुष बताया था अध्याय पुरुष और अध्याप पुरुष, ये तो मधु है। ठीक है, हम कहते हैं ननु आद्य में मधुद्वयम श्रुतम, कहते भाष्य में तो दो ही मधु सुनाई पड़ा है, मधु अश्रुतम तो मधुद्वयम अशक्यम कल्पय, तो जो नहीं सुना है जो दो मधु, माने यहां तो मधु शब्द तो दिया नहीं यहां, या ये जो कहा ना यस्त अश्याम प्रतिभ्याम तेजोमय पुरुषो यस्त अध्यात्म शारीर तेजोमय पुरुष, मधु शब्द है क्या, नहीं है, पहले दो पर्याय में तो मधु कहा हुआ है, प्राणी भूत और पृथ्वी में मधु शब्द का प्रयोग हुआ है, किंतु ये दो में तो मधु शब्द है ही नहीं, ये शंका है। ननु आद्यम एव मधुद्वयम, जो पहले वाले जो मधुद्वय हैं मधु शब्द श्रुतम, दो मधु सुनाई पड़े हैं, अश्रुतम तो मधुद्वयम असक्यम कल्पति, तो नहीं सुना है यस्त अश्याम प्रतिभाम तेजोमय अमृत पुरुष यस्त अत्याम तेजोमय, यहां तो मधु शब्द का प्रयोग है ही नहीं, अश्रुत की कल्पना कैसे, असक्यम कल्पति कल्पना नहीं की जा सकती, ये शंका है। कल्प का अभाव, कल्पक है नहीं, कहां से कल्पना करेंगे मधु शब्द का, दो में तो मधु शब्द का है स्पष्ट है, पहले वाले आद्य में, दूसरे वाले पर्याय में है ही नहीं, यश अश्याम पृथ्व्याम तेजोमय अमृत पुरुष यश आयम अध्यात्म तेजोमय अमृत पुरुष, यहां का मधु शब्द है क्या, तो कल्पक है ही नहीं, कैसे कल्पना कर दिया आपने, भाष्यकार ने कैसे लिख दिया, ये भी उनको मधु मधु करके कैसे बोल दिया, ये शंका आ गई, तो इसको तिर देते हैं। स शब्द सामर्थ्यात कहते यस्त अश्याम में च दिया ना, वो च शब्द के सामर्थ्य है तो च क्यों लगाते, श्रुति में जो च दिया है च के सामर्थ्य से ये भी मधु हो जाता है, नहीं तो श्रुति में च लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, च शब्द सामर्थ्यात भाष्यकार। अगर प्रथम पर्यायार्थम उपसंगति, जो प्रथम पर्याय है अभी यहां 14 पर्याय में जो प्रथम पर्याय उसको यहां समाप्ति करते हैं, माने यम पृथ्वी सर्वे सांभूतान मधु आदि जो कहा ना ये प्रथम पर्याय है, अभी तो 13 पर त्रयोदश पर्याय और आएंगे आगे जल आदि के विषय उसके समाप्त करते हैं। कहा एवं, कहा एवं एतत् चतुष्टय, ये चार हैं माने भूत माने प्राणी और पृथ्वी और माने माने सूक्ष्म शरीर और अधिष्ठात्री देवता आदि ये सब चारों विचारों तावत तब तक एकम, ये एक ही हो जाते हैं। सर्वभूत कार्यम, सभी भूतों का कार्य एक ही है, सभी भूतों का जो कार्य दिखता है वो एक ही है, वो एक ही में कल्पित है ये एक टीका में कहते हैं। पृथ्वी सर्वाणी भूतानि, पृथ्वी और सभी जो भूत माने प्राणी, क्यों प्राणी सिर्फ पृथ्वी बना रहे हैं, भूत शब्द का अर्थ प्राणी है। पृथ्वी और सर्वाणी भूतानि, पृथ्वी और सभी भूत, पार्थिव पुरुष शारीर, पार्थिव पुरुष और शारीर पुरुष ये सब कह रहे चतुष्टयम् एकम मधु इति, चारों के चारों एक ही मधु है, एक ही है, सब भिन्न भिन्न है, एक ही मधु, सब कार्य है ये, ये चारों कार्य है तो कोई कारण होगा, बिना कारण का कार्य होगा नहीं, तो जो इसका कारण है उसी में दृष्टि को बनाए रखना है, उसमें कल्पित है चारों, क्यों कार्य कल्पित होता है कहाँ कहाँ छांदों के बढ़ा बाचारों विकारो नाम धेय वृत्त कल्पित, पार्थिव शरीर उसके विशेषण है माने पृथ्वी संबंधी शरीर, यहाँ पांच शरीर है आपके पास, पृथ्वी संबंधी शरीर, जल संबंधी शरीर, तेज संबंधी शरीर, वायु संबंधी शरीर, आकाश संबंधी, पांचों तत्व है ना यहाँ, इसलिए पार्थिव विशेषण लगा रहे टीकाकार, पृथ्वी अंश संबंधी शरीर लेना अभी, और जल अंश के लिए बाद में आएगा, या पृथ्वी माने सारे पृथ्वी नहीं, तो वही ना पुरुष माने ये जो प्राणी है ना उसी को बोला है पृथ्वी संबंधी, पृथ्वी अंश संबंधित पुरुष, पुरुष भी चार, ये माने देवता भी इसी प्रकार चार हो जाएंगे, माने पांचों हो जाएंगे पांचों भूतों को लेकर, ठीक है। पृथ्वी सर्वाणि भूतानि और पार्थिव पुरुष, पार्थिव जो पुरुष है पृथ्वी संबंधी पुरुष, किसका संबंध, जल संबंधी नहीं, आगे जल वायु तेज आदि का आगे संबंध आएगा दिखाएंगे, शरीर शारीरस्थ और शारीरिक पुरुष जो है पार्थिव संबंधी शारीरिक पुरुष, चतुष्ट में चारों के चारों मधु इति शेष, ये मधु है ऐसे शेष लगाना, चारों के चारों मधु है माने कार्य है, तो कार्य होगा तो बाचारों विकारों नामले में लग जाएगा, कार्य का कोई अस्तित्व कुछ भी होता नहीं है, जिसमें कल्पित है वही सत्य होता है, कौन है वो, इदम सर्वम यदय आत्मा कहा था वही सत्य है, ये कहना चाहते हैं। छह नंबर टिप्पणी है ना, छह में कहते हैं बपुंसी करें शरीराणी भूतानी माने शरीराणी, बपु बपुसी बपुंसी, बपुस शब्द है नपुंसक लिंग में चलता है, भूतानी माने बपुंसी ऐसा बोल दिया, ये शरीराणी भूतानी बपुंसी शरीराणी पर्यायवाचक होगा, क्या होगा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त शब्द है, सब भूत माने प्राणी को लिया जा रहा है, यही है एक ये छह नंबर कहा माने भूतानी शब्द का तो बपुंसी कर दिया टिप्पणी का शरीर शरीर पार्थिव पार्थिव आधे लिंगात्मा कहते हैं, पार्थिव पुरुष माने क्या है, पार्थिव पृथ्वी रूप शरीर में जो आधे रूप में बैठा हुआ लिंगात्मा है, लिंग रूप शरीर आत्मा है, यही है पार्थिव, पृथ्वी शरीर हो गया पृथ्वी अंश ये आधार है और आधे कौन है जो पार्थिव लिंग पुरुष, यही कहा गया इतने पर प्रसाद में बता दिया। आगे टीका में कहते हैं मधु शब्दार्थम आह, अब मधु शब्द का अर्थ बताते हैं सर्व, कहा सर्वभूत कार्यम सर्वाणि च भूतानि अश्य कार्यम, कहते हैं सबके सब भूत कार्य है किसमें आया और सर्वाणि च भूतानि अश्य कार्यम, तावद एकम सर्वभूत कार्य, सभी भूत का कार्य एक एक हो रहा है पृथ्वी आदि, और सर्वाणि भूतानि अस्य कार्य पृथ्वी आदि का कार्य सभी भूत हो रहा है परस्पर कार्य हो गए, तो कारण के बिना कार्य नहीं होगा, तो इसलिए क्या दोनों कार्य हो गए तो क्या करना अभी स्थिति में, अतः इसलिए ऐसा टीका में बोलेंगे आप अस्य पृथिव्यादेर इति यावत्। अस्य माने क्या लेना, पृथिव्यादेह ऐसा लेना, माने सर्वाणि भूतानि अस्य कार्यम, माने अस्य माने पृथिव्यादेह षष्ठी, पृथिव्यादि का कार्य है सभी भूत, ऐसा समझना। ठीक हम कहते हैं परस्परम उपकारी उपकारक भाव है फलित भाव, ये प्राणी और पृथ्वी आदि जो है ना परस्पर उपकारी उपकारक भाव है, ये उसका उपकार कर रहा है वो उसका उपकार कर रहा है, पृथ्वी को बनाया प्राणियों ने अपने कर्मों के द्वारा, उपकार कर दिए कार्य हो गए, और पृथ्वी अपने अंश दे करके उपकार कर रही है, शरीर दे रही, शरीर के लिए दे रही ना, जल भी अपना अंश दे रहा है, यहाँ सहयोग सबका है, तभी ये खड़ा होकर चल रहा है, ये प्राणी है। यदि पृथ्वी अंश निकल जाए, जल अंश निकल जाए, तेज अंश निकल जाए, वायु अंश निकल जाए, आकाश अंश निकल जाए, तो कुछ बचेगा ये? उपकार कर रहे हैं वो भी अपने अंश दे करके, इसलिए दोनों कार्य बन जाते हैं, ये इसका कार्य और उसका कार्य, एक आ रहा है, एक आ रहे हैं। परस्परम उपकारी उपकार का भाव है फलित भाव, परस्पर उपकार उपकार भाव है प्राणियों में और पृथ्वी में, ऐसा होने पर आठ नंबर कहा निष्पन्न क्या होता है, आठ में कहते हैं परस्परम कार्य कारणत्व में उपकारी उपकार करता हूं, या क्या है परस्पर उपकार उपकारी क्या है, कार्य कारण भाव बने हैं दोनों, प्राणी कारण बन गए पृथ्वी सृष्टि के लिए और पृथ्वी कारण बन गई माने प्राणी सृष्टि, तो दोनों कारण दोनों कार्य हो रहे हैं, तो इसलिए ये दोनों का कोई एक कारण होगा, ये कहना चाहते हैं यस्माद इत्यादि। अच्छा अतो कहा इसलिए, अतो अस्य माने जो जगत है पृथ्वी आदि जगत है ना, अस्य एक कारण पूर्वकता, ये एक कारण पूर्वक है इनके, ये परस्पर कार्य कोटि में आ गए दोनों, इसलिए ये एक कारण पूर्व, इनका दोनों का कारण एक है पूर्वंग को, एक कारण पूर्वकता एक है। ठीक हम कहते हैं अस्य सर्वम जगत इति उच्यते, अतो अस्य, अस्य से क्या लेना है, सर्वम जगत, संपूर्ण जगत कैसा है, एक का एक कारण पूर्वक है, कैसा एक कारण पूर्वक है। ठीक है, ठीक है, कहते हैं उक्तम च कहा भी है, नौ की टिप्पणी में कहते कहा, कहा नौ भी कहते हैं 626 पृष्ठ भाष्य में कहा था, चार पृष्ठ पहले भाष्य में कहा था, बात क्या कहा था उत्तम सर, क्या कहा था भाष्य भाष्यकार ने, स्मार्त परस्पर उपकारी उपकारक भूतम इत्यादि, भाष्यकार ने ऐसा शब्द दिया था परस्पर उपकारी उपकारक भूतम, भाष्यकार ने 26 पृष्ठ देखा 326 में ऐसा भाष्यकार ने प्रयोग किया था, ठीक है उत्तम सर ने दिया है उत्तम सर, स्मार्त परस्पर उपकारी उपकारक भूतम इत्यादि, भाष्यकार ने ऐसा प्रयोग किया था परस्पर उपकारी उपकारक भूतम इत्यादि कहा था, तो इसलिए ये एक ही कारण पूर्वक होगा, दोनों कार्य बन गए थे, इसका कारण कोई ना कोई एक है, यही है। भगवत अनेन न्यायेन मधुपर्यायेषु सर्वेषु कारणोपदेशो ब्रह्मोपदेशस्तु कथम इति आशंका, कह रहे हैं चलो इस युक्ति के द्वारा, पूर्वादि बोल रहा है आपने जो युक्ति दी है वो उसका कार्य उसका कार्य, वो उसका कारण उसका कारण, परस्पर कार्यकार भाव, परस्पर उपकार उपकार भाव, भगवत अनेन न्यायेन आपने जो युक्ति बताई इस युक्ति के द्वारा, अनेन न्यायेन माने युक्तिया, इस युक्ति के द्वारा 10 की टिप्पणी है ना, न्यायेन माने युक्तिया युक्ति से, यही युक्ति से हो मधुपर्यायेषु सर्वेषु कारणोपदेशो ब्रह्मोपदेशो, ये तो मधुपर्याय में सब कारण बता दिया, क्या बताया, ये भी कारण वो भी कारण, ब्रह्मोपदेश से क्या कुछ हुआ नहीं, यहाँ यहाँ तो मधुपर्याय को विशेष हुआ, कारण बता दिया, ब्रह्म के बारे में क्या आया, यही है तो ब्रह्म भैमग्रे आशित आदि का क्या आएगा, यहाँ ब्रह्मते ब्रह्माणी जो कहा था मैत्री ब्राह्मण में और ज्ञपेश्या में कहा था 15वें कंडिका में, तो उसका क्या आया, ये तो जगत के बारे में वहां कार्यकार भाव जगत, ये आया मधुपर्याय में, तो ये पूर्वादि की शंका है, भगवतो अनेन न्यायेन इस युक्ति के द्वारा मधुपर्यायेषु सर्वेषु, सारे मधुपर्याय जितने भी आएंगे कार्यकार भाव दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, जैसे अभी पृथ्वी में दिखा रहे हैं आगे जल में दिखाएंगे वायु में दिखाएंगे आकाश सब में दिखाएंगे, तो मधुपर्याय 14 प्रकार के पर्याय आएंगे, 14 तरह से आएंगे, चतुर्दश कोटि में आएंगे उनमें, तो सर्वेषु कारण कारण उपदेश, कारण का उपदेश हो गया, 11 की टिप्पणी में कहा एक कारण तत्व साधन है ना कारणोपदेश, एक कारण वाला करके कारणत्व की सिद्धि हो गई, ये दोनों के दोनों कार्य हैं तो कोई एक कारण है, कारण सिद्ध हो गया, इनका कारण कोई है। ब्रह्म में क्या आया, ब्रह्म में तो बताया नहीं है कुछ, ये दोनों कार्य कोटि में आएगा तो कारण के बिना कार्य नहीं होता, कोई एक कारण पूर्वक ये है दोनों, ये सिद्ध हो गया। तो ब्रह्म में क्या आया, ये तो एक कारण पूर्वक ये है जगत, इतना सिद्ध हो गया। तो कारण तो प्रधान भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो ब्रह्म में क्या आया, क्योंकि कारण एक ही तो नहीं, आप ब्रह्म मानते हो और लोग भी तो हैं, ये प्रश्न आ गया। कारण उपदेश ब्रह्मोपदेश तो कथम, ब्रह्म का उपदेश कैसे होगा यहां, ये प्रश्न आया, इसको उत्तर में बोलते हैं। यस्मात करके भाष्य प्रकार लिखते हैं, यस्मात एकस्मात कारणात एतत् जातम्, एक ही कारण से पैदा हुआ है। क्यों, ये दोनों कार्य कोटि में आ गए, माने प्राणी पृथ्वी आदि अधिदैव आदि अध्यात्म सब कार्य कोटि में आ गए, आने से यस्मात एकस्मात कारणात एतत् जातम् तदेव एकम परमार्थ तो ब्रह्म, वही एक वास्तविक वही है कारण, वास्तविक परमार्थ ब्रह्म ही कारण है। इससे करता ये तदत कार्यम, अन्य सब कार्य कोटि में है, क्यों छांदोग्य में बता दिया कार्य नाम मात्र होता है, वस्तु नहीं होता, यही है छांदोग्य वाचारो मंदकारो नाम मात्र, ये सब मधु पर्यायाम सर्वेशम अर्थ संक्षेप, सारे मधु पर्याय जितने आएंगे यहां सारे का संक्षेप से अर्थ यही है, सब कार्य कोटि में है ये, इसका कारण ब्रह्म ही है, ब्रह्म में कल्पित है, यही अर्थ होता है कहा। और अयमेव स, ये जो है ना यह वही है, अयम स एव, ऐसा अर्थ करना, क्या करना, हाँ ये जो चतुष्टय जो बताया हुआ है स एव वही है, वो कौन है जो इदम सर्वम यदम आत्मा करके कहा था, वही आत्मा ही है, कोई शून्यादि नहीं, उसको प्रकरण उसका है, इदम सर्वम यदम आत्मा का प्रकरण है, यहाँ कोई शून्य का प्रकरण है क्या, नहीं, उसको लेना है। ये कहा आगे ठीक है, हमें कहते हैं स प्रकृत आत्मैव, स अयमेव स में सामान्य जो प्रकृत आत्मा है, स प्रकृत आत्मा एव चतुर्धा उक्तो भेद इति योजना, जो माने अयम माने चार प्रकार से कहा हुआ जो भेद है, माने अधिभूत अध्यात्म अधिदैव रूप से कहा हुआ जो भेद है, ये चारों भेद अयम शब्द से देना, और स एव ऐसा लगाना, ये चार भेद जो है ना ये वस्तु नहीं, स माने वही है, कौन इदम सर्वम ये एम आत्मा में कहा हुआ जो आत्मा है वही है, ये चारों के चारों ठीक है, स माने प्रकृत आत्मैव, प्रकृत आत्मा ही सपद से लेना, अयमेव स में सपद से क्या लेना, जो प्रकृत आत्मा है आत्मैव, अयम अयमेव स में अयम है तो अयम का अर्थ क्या लेना, चतुर्धा उक्त भेद, जो चार प्रकार से कहा हुआ जो भेद है वह तो आत्मा ही है, क्या है आत्मा में कर देते, जो आत्मा का प्रकरण है यहां इदम सर्वम यदम आत्मा, कोई यहां प्रधान आदि का प्रकरण नहीं है, यहां जहां पर यह आए हैं आय व्यवस्था जो आया है उसके पूर्व आत्मशब्द का प्रयोग है, पूर्व में द्वितीय ब्राह्मण के मान चतुर्थ ब्राह्मण के साष्टकंडिका में आया है, मैत्रेयी को याज्ञवल्क्य ने कहा है इदम सर्वम यदम आत्मा, वही आत्मा का प्रकरण है, इसलिए यहां इसका कारण आत्मा है, आत्मा में कल्पित है चारों, ये अर्थ सिद्ध होता है। कहा बार की टिप्पणी में कहते हैं मैत्रेय ब्राह्मणे द्रष्टव्यत्वादिना प्रकृत, आत्मा बारे द्रष्टव्यादि के द्वारा जो प्रकृत आत्मा है वही आत्मा है, स्वपद से यहां आय में स्व में से इस मंत्र में जो स आया ना उसका अर्थ वो आत्मा है। कहते आगे बोलते हैं इदम इति चतुष्टय कल्पनाधिष्ठान विषय ज्ञानम परामृशति, इदम अमृतम वाक्य है वहां, इदम अमृतम ऐसा शब्द आया है मंत्र में, इदम से क्या लेना कहते हैं, इदम इति चतुष्टय कल्पना अधिष्ठान विषय ज्ञानम, चारों चार प्रकार की जो कल्पना हुई यहां अधिभूत अधिदय में दो भेद दो दो भेद करके और अध्यात्म भेद से चार प्रकार की कल्पना के जो अधिष्ठान को जो कल्पना के जो अधिष्ठान है उसको परामर्श करने वाला ज्ञान को है इदम शब्द से लेना, क्या लेना, इस कल्पना का जो अधिष्ठान है ब्रह्म है उसको परामर्श करने वाला ज्ञान को इदम शब्द से लेना, इदम अमृतम में ये लेना, माने अमृतत्व का साधन यही है, ये चारों के चारों ये ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं समझना, यही है ज्ञान, यही अमृतत्व साधन माने ब्रह्म प्राप्ति के साधन यही है। मैंने उसके चार भेद किया ना, अधिभूत में दो भेद कर दिया है, माने यम पृथ्वी सर्वेशा भूतान, भूत माने प्राणी है ये, और अशे पृथ्वी सर्वाय भूतान, दो भेद तो अधिभूत में कर दिया है, और अध्यात्म ही हृदय भाई है, चार हो जाता है, यही है। इदम ब्रह्म आया आगे, क्या आया इदम ब्रह्म, ये मंत्र में है इसका अर्थ, इत्यत्र चतुष्ट अधिष्ठान इदम शब्द अर्थ, ये चारों के अधिष्ठान को इदम शब्द से लेना, किसको लेना, ये इनका जो अधिष्ठान है जहां ये चारों कल्पित है वही ब्रह्म है, इदम ब्रह्म में इदम शब्द से चारों के अधिष्ठान को पकड़ना है, ये चारों का जो अधिष्ठान है इदम, ये जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है, ये कहा। तृतीय से तस्य प्रकृतत्व दर्शाई, माने तृतीय में ये प्रकृति में प्रथम अध्याय में प्रकृति, तृतीय माने वृद्धारण्य क्रम से तृतीय, कैसा प्रथम अध्याय में प्रकृति है ब्रह्म, कहाँ आया, यद ब्रह्म विद्यया सर्व भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते तद ब्रह्म किम तद ब्रह्म भेद, ये प्रश्न उठा, माने एक चार नवम कंडिका में ये पुरुष विद्वान, और दसम कंड में कहा ब्रह्म भाई इधम अग्रे आसित तद आत्मा अवेद अहम ब्रह्मास्मि, ये दसम कंडिका में कह रहे हैं, ठीक है, हम ये बोलते हैं तृतीय से तस्य प्रकृत, ब्रह्म शब्द जो है ना तृतीय अध्याय में प्रकृत है, हाँ ब्रह्म शब्द आया तृतीय अध्याय में भी है, द्वितीय अध्याय में तो है, हाँ अजाशत्रु ब्राह्मण में ब्रह्म का आया, किंतु तृतीय याद चतुर्थ अध्याय हो जाता है क्रम से द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय में प्रथम अध्याय उपनिषद क्रम में प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय प्रकृत है ब्रह्म शब्द, ठीक कहते हैं। चौदह की टिप्पणी में कहा उपनिषद ही प्रथमाध्याय, उपनिषद में तो प्रथमाध्याय में है वो, कहाँ वो तो वृद्धारण्य क्रम से तृतीय हो रहा, हो दो अध्याय पहले प्रवर्ग ब्राह्मण में जीत जा चुका है वृद्धारण्य का, इसलिए तृतीय अध्याय का अर्थ प्रथम अध्याय समझ रहा है यहाँ, क्यों यहाँ तृतीय अध्याय भी आया ही नहीं उपनिषद का, तो तृतीय में प्रकृत है कहा, मान क्या तृतीय अध्याय भी यहाँ पर आएगा आगे, जानकी आगे राजा के यहाँ के संवाद आएंगे, मैंने नौ प्रकार के ब्राह्मण के साथ शास्त्रार्थ होगा अश्वलादि के साथ, वो तो आगे आने वाला है, तो तृतीय अध्याय का अर्थ समझना प्रथम अध्याय, यद विषया यद विषया च विद्या ब्रह्म विद्या इति उच्यते, एक कहा जिसको विषय करने वाली विद्या है जिसको ब्रह्म विद्या कही जाती है, इसका टिप्पणी का तृतीय कहा था तृतीय अध्याय परामर्श है ब्रह्म कहा, तो कहाँ कहा तृतीय अध्याय क्या है, एक चार नौ और दस, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के नवम कंडिका दसम कंडिका ये दो में कहा है, ब्रह्म की प्रकृति है यहाँ ब्रह्म, वहां से लेकर क्या कहा था वहां, यद ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्यंतो इति मनुष्य मन्यन्ते किम तद ब्रह्म वेद, ये नवम कंडिका में वहां पुरुष वेद ब्राह्मण में चतुर्थ माने एक चार में है, और दसम कंडिका में है ब्रह्म वै दिमग्र आसित तद एक द्वितीय तद आत्मा ने अवेद अहम ब्रह्मास्मि तस्मात तत्सव अभवत, ये कहा आगे ठीक है। इदम सर्वम इत्यत्र ब्रह्म ज्ञानम इदम उक्तम, इदम सर्वम में आया हुआ जो इदम शब्द है ना वो ब्रह्म ज्ञान को लिया, इदम माने ब्रह्म ज्ञानम सर्वम माने सर्व रूप प्राप्ति के साधन यही है, कहा क्या कहा इदम सर्वम कंडिका में है अंतिम में, तो इदम से लेना है ब्रह्म ज्ञान, ये कहा इदम ब्रह्म इदम सर्वम जो आया अंतिम में कंडिका में उसका अर्थ करते इत्यत्र इस कंडिका में ब्रह्म ज्ञानम इदम इति उक्तम, ब्रह्म ज्ञान को इदम शब्द से लेना, इदम सर्वम में आए इदम का अर्थ ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान ही सर्वरूप यही है, यही सर्व सर्वात्मभाव को प्राप्त कराने वाला यही है, सर्वम सर्व प्राप्ति साधनम इत्यादि, माने इदम सर्वम इदम का अर्थ तो ब्रह्म ज्ञान, ठीक है, और सर्वम से क्या ना सर्व सर्व प्राप्ति के साधन, जो सर्वभाव की प्राप्ति के साधन ये ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा समझना है कहा, तदेव पश्चाई थी उसी को ही स्पष्टीकरण करते हैं, यस्मात कहा यस्मदो यस्मात ब्रह्मणो विज्ञान सर्वम भवति, जिससे कि जिस ब्रह्म के विज्ञान से सब कुछ हो जाता है, सर्वरूप हो जाता है। मिट्टी के विज्ञान से सर्वरूप हो जाता है, ये मिट्टी ही है जितने देखे हैं, यही ज्ञान हो जाता है। ठीक है, एक पर्याय होगा। आगे तो थाली पुलाग न्याय बोलते हैं, जैसा यहां व्याख्या की वैसे जल में समझना, वैसे तेल में समझना, इत्यादि चलता रहेगा। इमा आपः सर्वे समभूतानां मधु आसाम अपां सर्वाणि भूतानि मधु यस्यायम् आसु अप्सु तेजोमय अमृतमयो पुरुषः यस्यायम् अध्यात्मं रैतसः तेजोमय अमृतमयो पुरुषो अयमेव स योऽयमात्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् इमा आपः सर्वेषां भूतानां मधु आसामपां सर्वाणि भूतानि मधु यश्चायम् आशु अप्सु तेजोमय अमृतमय पुरुषो यश्चायम् अध्यात्मम् रैतसः तेजोमय अमृतमय पुरुषो अयमेव स योऽयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम् इमा आपः। अप शब्द बहुवचनांत है, नित्य बहुवचनांत, इसलिए इमा आपः, ये जो जल है ना, ये जल सर्वेषां भूतानां मधु, सभी भूतों के उपकार कर्म के फल स्वरूप है ये, क्योंकि जल न मिलने पर आगे प्राणी कैसे काम कर सकते हैं, इसलिए पहले प्राणियों ने जल बनाया है, जल को बनाया, जल कार्य है, वहां प्राणी कारण है, प्राणियों ने अपने कर्मों के द्वारा बनाया है इसको। सर्वेषां भूतानां माने प्राणिनां, सभी भूतों का कार्य है कौन, मधु माने कार्य जल, और आसाम अपाम सर्वाणि भूतानि, इन जल का, ये जो जल है इसका सभी सारे भूत मधु हैं, कार्य है, क्यों, प्रत्येक शरीरों में जल अंश दे रहा है, जल दे रहा है तो उपकार कर रहा है वो, यदि जल अंश ना हो शरीर में तो इसके का काम नहीं आ सकता, वो जल जल ने दिया है इसको, इसने जल जल को बनाया और जल इसको उपकार करता है अपने अंश देकर, इसलिए ये भी मधु है, भूत भी मधु है, भूत माने प्राणी। अयम आशु अपशु, ये जो यह जो पुरुष है ना तेजोमय अमृत का जल में, आशु अपशु बहुवचन है, आशु पुलिंग नहीं स्त्रीलिंग है इसलिए आशु बोला, सप्तम बहुवचन है, पुलिंग में तो यशु होता, यहाँ आशु स्त्रीलिंग में है, ये जो जल में जो पुरुष है तेजोमय अमृतमय पुरुष है माने अजय अजय पुरुष है, तो माने सूक्ष्म शरीर है वह अमृतमय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, और यश्चायम अध्यात्मम, जो अध्यात्म में भी है जल, अध्यात्म पुरुष में भी जल है, कौन सा है, रईत असह पुरुष तेजोमय, रेत संबंधी है वो, विशेषकर रेत में बैठता है जल का, या जल शिष्ट इंद्रिय में रहता है करके आएगा, रेत असह, रेत माने शिष्ट इंद्रिय होता है, रेत शब्द है, तो रेत संबंधी को रेत असह बोला, तो ये जो पुरुष अयमेव सह, सह माने वही जो प्रकृत आत्मा है ना वो, वही आत्मा को लिया है यहाँ, जो इदम सर्वम वेद में आत्मा, जो आत्मा लिया है वही आत्मा है, अयमेव सह, यह तो वही आत्मा ही है, अयम माने जो चार बताया, यह जो है वह आत्मा ही है, आत्मा भी कल्पित है चार, जल भी कल्पित, प्राणी भी कल्पित, तो जल में तेजस पुरुष और भी कल्पित, अध्यात्म भी कल्पित, आत्मा योयम आत्मा, जो यह आत्मा है कौन है वो, सब पद से क्या लिया, आत्मा, इदम अमृतम, इसको यही जो इसको बताने वाला जो ज्ञान है, आत्मा को बताने वाला ज्ञान को अमृत कहा, अमृतत्व तो का साधन है ये, और इदम ब्रह्मा, यही ब्रह्म भाई, इदम अग्रे आशित आदि पहले प्रकरण है, वही जो ब्रह्म कहा था यही है ब्रह्म, यानी इसका जो अधिष्ठान है चारों का अधिष्ठान वही ब्रह्म है, और इदम सर्वम, सर्व प्रातिभा के साधन यही है आत्मज्ञान। टीका भाष्य में कहते हैं, टीका है पहले, यथा पृथ्वी मधुत्वेन व्याख्याता, जिस प्रकार पृथ्वी को मधु रूप से व्याख्या की गई थी कार्य रूप से, तथा आपोपि व्याख्या, जल का भी व्याख्या ऐसे करनी चाहिए। बस समझ गया बात, एक बता दिया तो दूसरे की व्याख्या ऐसे आप कर ही लेंगे, भाष्य लिखने का आवश्यकता नहीं, टीका लिखने का आवश्यकता नहीं। ठीक है, तथा आप बोल दिया भाष्य, तथा आप, तथा मान यथा पृथ्वी तथा आप, जैसे पृथ्वी है उसी प्रकार जल, और चार अंश में कल्पित है इस प्रकार चार अंश में कल्पित भी है। ठीक है, हम कहते हैं रईतसा इस विशेषण से अर्थम आह, जो जल में जो पुरुष है करके कहा था, रईतसा विशेषण लगा दिया है, तेजोमय अमृत पुरुष है, पुरुष का विशेषण रईतसा बोला, रेत संबंधी पुरुष बोला, उसका अर्थ बताते हैं कि अध्यात्मम रेतसी अपाम विशेषतो अवस्थानम, जो अध्यात्म रेत है ना शरीर में होने वाला जो रेतवीर्य है उसमें जल का विशेष रूप से स्थिति होती है, जल विशेष रूप से है। कैसे है, टिप्पणी तीन नंबर टिप्पणी बोलते हैं, आपो रेतो भूत्वा इति श्रुति, आपो रेतो भूत्वा सिस्टम प्राविशत प्राविशन, ऐसा श्रुति है, जल जो है ना रेत बन करके माने शिष्ट इंद्रिय में प्रवेश हुआ, ये श्रुति विशेष है यहाँ रहितस बोलने के लिए, रेतो भूत्वा कहा, तत्त अधिक देवता जो है ना तत्त इंद्रिय रूप से प्रविष्ट है, ऐसा है ये कहा। टिप्पणी में बताते हैं तीन नंबर में, आपो रेतो भूत्वा इति श्रुतेरे, श्रुति है श्रुति, अध्यात्म रेतसी, अध्यात्म जो रेत है मतलब शरीर में जो रेत है उसमें जलानाम विशेषतो अवस्थानात्, जल का विशेष रूप से अवस्थिति है, श्रुति ऐसे बोलती है, आपो रेतो भूत्वा शिष्टम प्राविशन श्रुति है, इसलिए रेत एव अपाम अध्यात्म, रेत ही जल का अध्यात्म रेती है, अध्यात्म रूप वही है, अतो अध्यात्म पुरुष से रईतस इति विशेषण, अध्यात्म पुरुष को रईतस बोल दिया, मंत्र में रईतस बोला हुआ यही है, भाष्यकार भी रईतस बोलते हैं यही है, विशेषण लगा दिया कहा, युक्तम इति भाव कहा, एवं अग्रे भी आगे भी ऐसे समझा, तेज आदमी अभी इससे समझते चलना, यह नहीं कि यह रहा, आगे भी जो पुरुष बोलेंगे उसी का पुरुष विशेष इंद्रियों में बैठेगा वो, ये कहना है। ठीक है, इसकी है रईत से इसे विशेष अर्थवा हो गया, आपो रेतो भूतवा शेषम प्राविशन इति श्रुत्यंतरम, ये अन्य श्रुति भी है, जल जो है ना रेत बन करके माने वीर्य बन करके और शेषम प्राविशन शेष इंद्रिय में प्रवेश किया, ऐसा आया है इस श्रुति में, ये कहा। अच्छा, अगर पृथ्व्याम अपसु से उत्तम न्याय में अग्नो अतिदिशति, पृथ्वी में जो कहा और जल ये जल में जो कहा उसको अब अग्नि में बता दे, अग्नि माने तेज, अग्नि का तेज है, तेज में वो युक्ति बताते और कोई नहीं, यहां तेज में वही है, वही युक्ति है, कोई चार भाग में विभक्त होना है ऐसे करता है, एक अयम अग्नि सर्वेशां भूतानां मधु, अस्य अग्नि सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायम अस्मिन् अग्नौ तेजो वय अमृतमय पुरुषो, यस्यायम अध्यात्मं वाङ्मयः वाङ्मयः तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव सः योयम आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्, अयम् अग्निः सर्वेषां भूतानां मधु, अस्याग्नेः सर्वाणि भूतानि मधु, यस्यायमस्मिन् अग्नौ तेजोमयो अमृतमयो पुरुषः, यस्यायमध्यात्मं वाङ्मयः तेजोमय अमृतमय पुरुषो, अयमेव सः योयम् आत्मा इदम् अमृतम् इदम् ब्रह्म इदम् सर्वम्। अयम् अग्नि सर्वेषां भूतानां मधु, ये जो अग्नि माने तेज, क्यों पृथ्वी जल तेज तीसरा पर्याय है, ये अग्नि शब्द से बोला तेज है ये, अयम अग्नि सर्वेषां भूतानां मधु, ये अग्नि जो है ना सभी भूतों का मधु है, माने अग्नि सभी भूतों का कार्य, प्राणियों का कार्य है, प्राणियों ने पूर्व में ऐसा कर्म किया जिसके फलस्वरूप आज उनको तेज मिल रहा है, तेजस अंश किसका है शरीर में, तेज का है, ये कर्माइश जो आती है ना, तो तेज का भी ये कार्य है बताते हैं आप, अस्य अग्नि सर्वाणी भूतानि मधु, इस अग्नि के मतलब तेज का भी सभी भूत मधु है। क्यों? अपना अंश दे के काम कर रहा है, शरीर को जला रहा हो तेज, बाहर तेज है, अपना अंश दे करके यहाँ यदि गर्माइश ना हो तो रहेगा नहीं, सही है। तो ये भी कार्य है, तेज को इसने बनाया, प्राणी ने बनाया और तेज ने इसको बनाया है। यदि अपना अक्ष नहीं देता तो बनना नहीं था इसमें, ऐसा है। तो दोनों कार्य कोटि में हो गए, ये कहना है। यस्तायम अस्मिन अग्नौ, जो ये इस अग्नि में मैं तेज में, तेजो माया अमृतमय पुरुषो हो, तेज माया अमृतमय, तेज प्राय अमृत प्राय ऐसा पुरुष है। यस्त अयम अध्यात्म, जो अध्यात्म में वही बांग्मय, यहां कौन है? बांग्मय है, अग्निर बाघ भूतवा मुखम प्राविशत आता है, बांग्मय तेज है। यहां कौन सा है? अध्यात्म में बांग्मय तेज है, इंद्रो के अधिष्ठात्री देवता है ना, यही है बांग्मय तेजो, तेजो मय अमृत पुरुषो अयम बसता, अयम स एव। ये जो चार कोटि बताया है ना, वो तो वही है। कौन? आत्मा है, ये चारों आत्मा ही है। जो चारों कार्य में आ गए, उसका कार्य, उसका कार्य हो रहे हैं, तो कार्य होता नहीं बिना कारण का, आत्मा भी आत्मा में कल्पित है चारों, क्योंकि कार्य नाम की वस्तु होता नहीं है, वाचारोहण श्रुति आ जाएगी, आत्मा ही है। एकात्म भाव इस तरह से चल रहा है। आयु प्रसाद कौन है वो? योयम आत्मा, यो आत्मा है। इदम अमृतम, इसी माने यही है अमृतत्व के साधन, यही है ज्ञान, अमृतत्व के साधन ज्ञान यही है, अमरत्व के साधन यही है। ये चारों आत्मा है समझना, क्या समझना? यही है, ये प्राणी सबके प्राणी, तेज प्राणी ने तेज को बनाया और तेज ने प्राणियों को बनाया, और ये तेज में जो माने तेजोमय आदि पुरुष जो तेज में है, और इधर अध्यात्म में भी तेजोमय आदि पुरुष है, या क्या है वो? सबके सब आत्मा ही है। जानने वाला ज्ञान, उसको बताने वाला ज्ञान, अमृत साधन को अमृत कहा, ज्ञान को इदम अमृतम माने आत्मज्ञानम अमृतम। इदम ब्रह्म, ये ब्रह्म को विषय करने वाला ज्ञान है ना, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। जो ब्रह्म भी इदम अग्नि आसीत आदि में आया था ब्रह्म शब्द, वही है यहाँ। अथवा ब्रह्म ते ब्रह्माणी जपैष्यामी इत्यादि में ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, तो वो सब ब्रह्म का अर्थ यही है, यही अर्थ है। इदम सर्वम माने ये सर्वात्म भाव को प्राप्त कराने वाला जो ज्ञान है ना, यही है ये ज्ञान, सर्वरूपता का साधन यही है। यदि व्यष्टि भाव को छोड़ करके समष्टि भाव में जाना है तो यही ज्ञान चाहिए। क्या ज्ञान चाहिए? आत्मज्ञान। टीका में कहते हैं, टीका भाष्य टीका थोड़ा टीका में है, पृथ्वीम अवसूच उत्तम न्याय में अग्नो स्थिति का, पृथ्वी में और जल में जो युक्ति बताई थी वही युक्ति अब अग्नि में माने तेज में अधिदेश करते हैं। अध्यक्ष माने जैसा वहां वैसा यहां, इसको अधिदेश बोलते हैं। व्याकरण में सूत्र आता है ना, अधिदेश सूत्र, जैसे अंतादिवत आदि सूत्र अधिदेश होते हैं, अंतवत भी होगा आदिवत भी होगा, अधिदेश होता है। तो अधिदेश करते माने वहां जैसा यहां वैसा, इसको अधिदेश बोला जाता है। जैसा वहां बताया ना वैसा ही समझ रहा है यहां, जैसे पृथ्वी के बारे में बताया, जल के बारे में बताया, वैसे तेज में समझ रहा, वही अधिदेश करते हैं ये कहा। तथा अग्नि का उसी प्रकार अग्नि, अग्नि माने तेज, ठीक है। मैं कहा बांग्मय इत्यस्य अर्थ महा, बांग्मय आया ना अध्यात्म में, कौन पुरुष है? बांग्मय पुरुष है बोला, तो बांग्मय का अर्थ क्या है? कहा बाची अग्निर विशेषत्व अवस्थान, वाची में कहते हैं वाणी में अग्नि का विशेष रूप से स्थिति है। यद्यपि अग्नि पूरे शरीर में हर व्याप्त है, किंतु वाणी में विशेष रूप से अवस्थिति है। यद्यपि पूरे शरीर में व्याप्त है अग्नि, किंतु बाघ इंद्रिय में विशेष रूप से, क्यों? यदि अग्नि न हो ना बाघ इंद्र बोल नहीं सकती है, बोल नहीं पाती, अग्नि के कारण बोलती है। इसे अग्नि को प्रज्वलित करने वाले जो वेदपाठी ब्राह्मण होते हैं, घी पीते हैं, वो उसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, घृत का सेवन करते हैं। बाचिर अग्नि विशेषता अवस्थान कर दिया, टीका में कहते हैं अग्निर बाघ भूतवा मुखम प्राविशत इति श्रूयते, ऐसा सुनाई पड़ता है ऐतर उपनिषद में ना, सब अग्नि बाघ इंद्रिय होकर के मुख में प्रवेश किया, बाघ इंद्रिय से अभेद होकर के, क्या दो अंश भिन्न नहीं देखते? बाघ भूतवा ना बाघ इंद्रिय भूतवा, बाघ इंद्रिय अभेद होकर तादात्म्य होकर मुख में प्रवेश कर गया, कहा और बोलने लग गए बागेंद्र को उपकार कहे अग्नि क्या है, बागेंद्र को उपकार कहे, यदि अग्नि ना हो तो बागेंद्र बोल नहीं सकते, गूंगा हो जाएगा। ये कहा समय हो गया है यही रखते हैं। एक कारण का हमारे दोनों कार्य कोटि में आ गए, प्राणियों ने भूत की सृष्टि की, भूत माने प्राणी, प्राणियों ने पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी प्राणी को सृष्टि की किस अंश, अपना अंश दे करके, नहीं तो प्राणी नहीं बनता, भूत नहीं बनता, कैसे बनता, पूर्व में कर्म किया जिसके फलस्वरूप पृथ्वी हो गई आज, पहले कर्म किया था इसने, कर्म फल भोगने के साधन बना तब बना, नहीं तो कहां बैठ के कर्म फल भोगता और कैसा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।